Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Døren er netop åbnet til en helt ny og frisk børsuge. En uge, der byder på nogle af de første danske regnskaber, blandt andet fra Tryg og Top Danmark. På den udenlandske scene, ja, der er der altså også masser af guf til investorerne. Alibaba, Apple og General Electric er nogle af de selskaber, der er lad os få et blik i, hvad de går og laver, hvordan det ser ud rent økonomisk i deres selskaber lige pt. Ja, det får vi altså se i løbet af denne her uge. Ellers er det jo altså også en uge, hvor alverdens pinger og ultra VIP's, de valgfarter til alpelandet Schweiz. World Economic Forum starter tirsdag i Davos. Der er pre-meetings i dag. Vi sender selvfølgelig også en repræsentant afsted til Davos, Pernille Enggaard. Hun er ved at pakke kufferten og tage afsted derned, så vi kan følge verdens mægtigste mænd og kvinder også her i Millionærklubben allerede fra i morgen. I dag der benytter vi altså lejligheden til at kigge lidt nærmere på det aktiemarked, der er dernede i Schweiz. Vi taler med investeringsstrategien af verdens allerstørste banker, UBS, der altså har hjemmehørende i Schweiz. Han hedder Mark Andersen. Ham får vi med på telefonen lidt senere, eller det vil sige, jeg har faktisk talt med ham forinden. Han var desværre ikke i stand til at være med os live i dag. Han havde travlt. Han skulle ud og rejse og alt muligt andet. Måske skulle han også til Davos, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har i hvert fald allerede interviewet ham. Det hører vi lidt senere her i udsendelsens Det Interview. Her i studiet, der er det ingen ringer end Lars Persson, der er med mig. Godmorgen og velkommen til, herr Persson. Godmorgen. En uge, hvor det jo altså begynder at vælte ind med regnskaber. Skal vi så bare stå og vente indtil da, eller hvad, herr Persson? Der sker jo altid lidt. Vi er jo ikke helt faldet i søvn. Altså, din ven Mark Andersens eget selskab er jo kommet her til morgen, UBS. Det var jo noget af et underskud på sådan 2,9 milliarder schweizerfranc faktisk. Men alligevel så vælger de at give lidt flere penge tilbage til aktionærerne på 0,69 schweizerfranc. Det er da meget flinkt af dem, må man sige, hvis de ikke rigtig tjener så mange penge. Ja, jeg har ikke stukket næsen i regnskabet, må jeg sige, men det kan jo være nogle ekstraordinære afskrivninger. Så kan det være, at selve driften egentlig ser okay ud, men at man må afskrive et eller andet, der har været en eller anden retssag et eller andet sted, hvor man er kommet overens, og så ender det et eller andet sted i regnskabet, så lad os nu se. Og så er der også den her amerikanske nye skattelov, som er på banen, og nogle er det gået rigtig godt for. Altså, vores egen Lundbeck ser ud til at tjene på det, mens der er nogle af de andre, der ser ud til at tage på det. Så det er jo sådan en komsikontar, altså alt efter, hvordan du har opført dit skatteaktiv, og så det kan også have noget med det at gøre. Så ja, og jeg har ikke lige set, nu har jeg kun forsinket data på Schweiz, så jeg har ikke lige set, hvordan UBS er åbnet her til morgenstunden af endnu, men det kan vi jo tale om, når vi har hørt interviewet. Det er jo bondet, så kan vi lige gå ud og få en kop kaffe og sådan noget. Det bliver hyggeligt, Lars. Det plejer vi aldrig at have, jo, så vi kan lige stikke efter et par croissanter. Nej, men ellers så er det jo Zealand Pharma og Genmab, der herhjemme trækker overskrifterne. Genmab, det har vi, den har jo fået sådan en hurtig, vil blive behandlet hurtigt af de amerikanske Food and Drug Administration, det her FDA, på det her Darzalex, mm-hmm. om den skal have sådan en første prioritet til at være i cancer, hvad kan man sige, pipeline eller produkterne, der ligger allerforrest, og den stiger den 1,7 procent på her til morgenstunden. Så det vil egentlig, meget godt, hvis man er... Ja, det er altså stadigvæk i kombinationsbehandling selvfølgelig, at Darzalex er ved at undersøge, om de altså kan få lov til at blive markedsført i USA, og det har de altså fået lov til at hoppe lidt foran i køen hos de amerikanske sundhedsmyndigheder. 21. i 5. skulle de senest vende tilbage med en melding om, hvorvidt og hvordan og hvorledes, at det falder ud. Ja, så et stort rødt kryds i kalenderen for de dage der, ikke? Så det er lige der omkring, sådan, så man lige husker, hvad var det nu? Og et kryds på hånden, og så løber man rundt og siger, hvad var det, jeg nu skulle huske, og så tigger den her meddelelse ind. Men husk nu at skrive det i kalenderen, ikke? Og det er altså Janssen, deres amerikanske partner. Det er jo ikke Genmap selv, der ligesom står for den del. Nej. Mm. Okay, og så var der Zealand Pharma, FDA, de samme amerikanske sundhedsmyndigheder, der har godkendt et fase 3-studie med, og nu kan jeg ikke særlig god til at udtale de her mystiske ord, men også behandling til sjælden sygdom, som skulle være medfødt. Jeg tror, at Lars Svendsen, han kan meget bedre det her. Jeg kan også se, at du står der og øver dig i desperat forsøg, Bodil. Darcy Glucagon, eller noget i den retning. Ja, det er nok noget lignende den stil, Bodil. Men noget til sjældne medfødte sygdomme i hvert fald. Det kan vi nok... Det er Lars Svendsen, han er jo verdensmester i det her, så må ikke... Svendsen, som vi får med på telefonen sidst i udsendelsen. Det kan være, han kan hjælpe os der også. Ja, det kan han nok. Mm. Men i hvert fald positivt igen for Zealand Pharma, hvor vi har en stigning på 2,5%. Det er også en aktie, der har haft det noget svært. Og det er jo så også en aktie, der er i hr. Svendsens, mener jeg stadigvæk, portefølje. Jeg kan jo lige snige mig ind og tjekke, om han stadig har den. Men altså, den tog et pænt dyk i november måned og fandt en bund nede i 80, og nu ligger den så 92, så den ser ud som om det den begynder at vende lidt sjovt opad. Jeg skal lige tjekke, om Svendsen stadig har... Jo, han har stadig en fin... Hvad mener du med vende sjovt opad, herr Pearson? Jamen, det må du gerne uddybe. Ja, men det er fordi, at det er ligesom om, at den har... når vi nu står og laver og køber champignon, og så nogle gange, så kan den jo godt ryge på skjoldet, kan man sige, eller på ryggen der. Det er måske ved at lave sådan en champignonform, hvad kan man sige, kursudviklingen. Så vi kan jo håbe på, at der kommer sådan en stigning her om ikke alt for længe, om så måske op i 115-120. Det er måske lidt for tidligere at love det, men et par gode resultater hen over foråret, efteråret, kunne måske godt trække Zealand Pharma op igen. Så det er lidt spændende. Det kunne være en, man skulle måske have lidt på sin kandidatbænk, fordi de har jo alligevel nogle interessante produkter, men i og med det ikke er dem selv, der sælger det, så har de jo et problem med, at måske få solgt rigeligt af dem, tænker jeg. Så det er jo sådan lidt, når du er afhængig af, at andre går rundt med din salgskuffert, så kan det godt være, at det ikke er det første produkt, præparat, de hiver op af salgskufferten, når de er ude, men måske først prøver at sælge nogle af deres egne. Mm. Altså håb for ude for Zealand Pharma, ja. Lars Persson, hvis man lytter til dine tekniske analyser, i hvert fald, vi kan jo få Lars Svendsens bud på sagen, når vi får ham med på telefonen sidst i udsendelsen. På de store indeksniveauer, herr Persson, hvordan starter verden så op den mandag? Det var sådan lidt blandet for morgenstunden af. Der havde vi, men jeg kan se, at vi nu er dagskrøbet et lille plus der. Vi ligger lige sådan rundt omkring nullet. Det er faktisk mest Danmark, der galopperer ud af med Novo og Genmap i front. Men ellers så de andre internationale indeks, de ligger lige omkring nullet. Og lidt sjovt i år, som jeg ved ikke, om det er sjovt, men jeg synes, at sidste gang vi havde de her budgetproblemer og alt det her, og det var under Obama, der var vi meget mere fokuseret på det og mere nervøse og ondt i maven. Jeg ved ikke hvad. Den her gang, der er ligesom om, det finder de nok ud af. Og, vi er vant til, at det kører sådan lidt på bedste beskub derovre, eller hvad? Ja, åbenbart. Verdens største økonomi kører sådan lidt på slum, og man, vi kunne også høre i seneste radioavis her, at det er jo egentlig stadigvæk hospitaler, og militæret er der så stadigvæk og sådan noget, så det er måske parkbetjenten, eller jeg ved ikke, hvem det er, der egentlig er gået hjem, men der er nogen, der er gået hjem, og mest ærgerligt for dem, fordi de får jo ikke den løn, de nu går og mangler i dag, den får de ikke godt gjort, den har de simpelthen mistet, så det er jo egentlig også en besparelse i amerikanske samfund på en eller anden måde. Altså budgettet. Du finder det gode frem i alting. Nej, men det er jo et kæmpe budgetunderskud. Det er jo sådan lidt mærkværdigt, at de ikke sådan ligesom prøver at få ryddet sådan en lille smule op. Men år efter år, så stemmer de bare det her budgetunderskud igennem. Og så det er jo det samme, at vi bare hvert år hævede kassekreditten og tænkte, det går nok. Altså, det gør og det vi gør jo det jo sådan set også, herr Pearson. Gør det ikke? Indtil videre, indtil videre gør det jo. Men jeg tænkte bare, hvis det nu var sådan en privat økonomi, så kunne jeg jo ikke bare gå ned i banken og sige, skal vi ikke bare hæve kassekreditten igen i år? Og så sagde min bankrådgiver, jo, det gør vi, herr Pearson. Og så gik man videre. Nå, du skal en anden bank. Bankrådgiver, kan vi høre. Lars Pearson, inden vi hopper videre til det schweiziske aktiemarked, som du altså skal handle om i dag, så lad mig bare lige høre, om der er noget at bemærke på det svenske marked, som jo er jo det marked, som du sådan også er glad for at kigge på. Lad os bare sige det på den måde. Et marked, som du gerne investerer i, også ind i din millionærklubportefølje, og altså på den måde følger tæt. Ja, nu er jeg kan se, at Sobi, som vi har været lidt fra i noget tid, Swedish Open Biotron, der sker noget i hvert fald. Den er op med 14%. Det er jeg ikke lige noget at få stukket snuden i, men det kan jeg jo gøre nu her under interviewet, for jeg kan ikke stille ham nogen spørgsmål, da det er bondet. Men ellers er det jo sådan en morgen, hvor et finanshus, analysehus er ude og nedjustere hende til Maurits. Altså, hvis der er nogen, der er blevet banket gul og blå, haha, Sverige, så er det i hvert fald hende til Maurits i hvert fald. Der er ikke meget kærlighed til den, men altså her til morgen ligger den uforandret, men ellers er det sådan stille svensk morgen. Den indekset er lige omkring 0. De lader vel også op til regnskaberne. Der har været de første nedjusteringer. Skanska er nedjusteret, ECB nedjusteret, Så altså, der har jo været nogle profit warnings for det svenske marked. Scandia Hotels Group nedjusterede også. Så altså, der har jo været sådan lidt flere uler i mosen, men deres kan man sige, regnskabssæson er også lidt tidligere på den end vores. Mange selskaber er færdige allerede i februar, hvor vi stadigvæk har nogen, der hænger lidt frem til marts måned. Så det er måske derfor, vi har set lidt flere profit warnings fra det svenske, end vi har set fra danske selskaber endnu. Men det er jo nu, at vi skal sidde foran computeren og se, om der er nogen, der må gå til bekendelsen og sige, at det gik ikke helt, som de havde ventet på. Og Lars Persson, nu nævnte du lige Hennes og Maurits. Jeg kunne godt tænke mig at tage lidt fat i den, fordi der er jo en debat, en diskussion, der pågår PT, om den her detailsektor, om den ligesom er blevet banket for meget tilbage og skal opad igen, eller om der er ved at ske helt nye ting i detailsektoren. Jeg læste her til morgen, at Amazon har lanceret et helt nyt supermarkedskoncept, Amazon Go, hvor man altså bare tjekker ind, på en eller anden måde, når man går ind i butikken via en app garanteret, så kommer man ind i butikken, så hiver man varer ned fra hylden, og så går man bare ud igen, og så bliver beløbet trukket direkte fra ens konto. Kameraer rundt omkring i butikken har altså opfanget, hvad man har puttet ned i posen. Mm. Hvis det kommer til at være sådan, vi skal til at handle fremadrettet, så er der jo ufattelig mange mennesker, som lige pludselig ikke skal bruges til at bestride de jobs der i detailbranchen. Hvad tænker du sådan overordnet set om den her detailbranche? Jamen, vi har vel prøvet det i en lav skala. Hvis man går i Føtex for eksempel, der har, og i Bilka, der har du de der selvbetjeningskasser, men der står jo altid en sød ekspedient til at hjælpe dig, fordi der er altid et eller andet, der kluder sig. Det bliver lidt spændende at se, om man virkelig kan undvære et menneske, fordi der er altid en eller anden, der scanner et eller andet forkert ind, eller en eller anden vare, der ikke har en pris, eller altså, der sker alligevel fejl, så må det ikke, der skal være, men det er selvfølgelig en mindre grad. Men de har jo også problemer med at få folk, altså, der er jo ikke så mange, der søger hen til den verden i dag, altså, så jeg tænker, at det er måske egentlig meget godt, at vi bliver... Det udligner sig selv. Ja, det bliver mindre personaletungt i forhold til. Og så kan man jo så vælge at gå hen i de butikker, hvis man nu har lyst til at møde et sødt menneske, der står og smiler til en, og så sige dag. Jamen, så kan man så gå hen i de butikker, når man har tid og lyst, kan man sige. Ikke? Så jeg tror, det er noget, der er kommet for at blive, men... Der skal jo stadigvæk sættes varer på hylderne, altså med mindre det er... Ja, det tager robotterne sig af. Det kunne godt være, men det må vi jo se, hvornår det bliver. Det kunne også være, at du bare scannede en vare ind, at du sagde, at jeg skal have 10 æbler og sådan noget, og så blev det leveret hjemme til din hoveddør i stedet for, ikke? Det er jo også en mulighed, sådan så, at man går rundt og ser på nogle varer og siger, at jeg skal have oksefilet, og jeg skal have den her rødvin, og så bliver det leveret hjemme på din bogpæl. Nå, Persson, er du så en af den type investorer, der synes, at detailbranchen er blevet bumpe for meget tilbage, og man skal tage og samle noget op i den, eller skal man holde fingrene væk, fordi det kan ændre sig meget på den lange bane? Jeg tror stadigvæk, det kan ændre sig meget på den lange bane, og der er jo nogle af dem, altså, der er bumpet meget tilbage, og de gør jo også meget selv, de andre detailkæder, kan man sige. De har jo fået sådan en wake-up call for at prøve at lave tingene om. Altså, spørgsmålet er selvfølgelig, om de er hurtige nok, men man kan også sige, jamen, vil alle den der vej, Amazon, eller at du selv du får leveret varerne til døren og alt det her, det vil vi nok ikke alle sammen. Så derfor, der bliver jo en plads. Vi skal bare finde ud af, hvor mange der er. Så skal man så finde ud af, i de butikker, jamen hvad skal der så være i de butikker, hvor som er til over? Så der synes jeg egentlig, man ser en tendens rundt omkring på de danske strøg, at der er kommet flere sådan spisesteder, og de konkurrerer sig. Så gør der så spørgsmål om, det er lønsomt at drive et spisested, men i forhold til, da jeg var barn og gik ned af Amagerbrogade, jamen der var der ikke nær så mange takeaways og alt mulige sjove ting og sager, man kunne spise steder. Det kan man i dag, og det er jo noget, fordi vi har ændret vores kultur, ikke? Og det tror jeg også om, hvis man går rundt omkring i andre steder, Lyngby, Roskilde og ser, jamen så har det også ændret sig meget i forhold til bare for mange år siden, hvor der lå slagter og grønthandlere og tøjbutikker side om side på vejen. Ikke? Der er altid nye muligheder at investere i. Godt for os, Lars Persson, fordi så har vi også masser at grave os ned i og tale om. Du rækker fingrene i vejret, fordi jamen du vil sige noget. Ja, men det er fordi Sanofi, det er jo fordi Sanofi køber denne her amerikanske biotech virksomhed, og det er faktisk Sobis samarbejdspartner på det her bløder medicin, så det er derfor, at Sobi stiger så voldsomt. Det er, fordi Sanofi køber noget i, jeg mener, det er USA. Det er det. Yes. Bioverative, eller noget i den retning. Yes. Endnu et svært navn, vi skal lære at udtale, Lars Persson. Vi lærer det nok en dag. Yeah. De der svære navne. Yeah. Nå, det er mandag. Millionærklubben er godt i gang her på Radio 24/7. Jeg har Lars Persson i studiet. alle mennesker snart sagt inden for det, der er ved at være indenfor. De er på vej til Davos lige PT. Der skal være World Economic Forum. Det er altså der, pengerne de mænger sig. Pernille Enggaard er også på vej dertil. Det er dejligt for os, for så kan vi nemlig få hende igennem på telefonen i resten af ugen. Vi skal høre, hvad det er, der rører sig dernede. I dag der benytter vi lejligheden til at se på det schweiziske aktiemarked. Vi har talt med Mark Andersen. Vi skal høre ham, hvad det er for nogle selskaber, der egentlig er på det schweiziske aktiemarked. Det er altså sådan en inspirationsdebat, dialog, jeg har med ham. Et interview, jeg har optaget i forvejen, det skal vi høre lige om lidt. Lars Svendsen, han er også med på telefonen. Det er han sidst i udsendelsen, og hvis du vil være med, kære lytter, så er du som altid velkommen til at skrive til os. Mailen er åben. Adressen er mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Ja, han er investeringsstrateg og managing director i en af verdens mægtigste banker, UBS, og så er han i øvrigt også dansker. Mark Andersen, han har base i Schweiz, men han rejser hele verden rundt for at få indblik i selskaber og markeder og for at tale med kunder og forretningsforbindelser. I udsendelsen her, der var jeg altså heldig at fange ham på en telefon fra Libanon, og lad mig bare lige advare om, at der altså er enkelte steder i det her interview er en lille bitte smule skrat på linje, men det forhindrer ham altså ikke i at give os et overordnet indtryk af det schweiziske aktiemarked SMI. Mark Andersen, Schweiz bliver ofte fremhævet for sin smukke natur og ikke mindst sit attraktive skattetryk. Men hvis nu skal gå lidt hardcore til sagen, hvad er det så for et økonomisk ståsted, som landet har her ved indgangen af 2018? Jamen, hej Bodil, og tak fordi du har med mig her på showet. Når vi kigger på nogle af nøgletallene i Schweiz, så er BNP-væksten selvfølgelig et af de første steder, vi kigger. Hvis vi først ser, hvor vi går fra 2017, så er det med en økonomisk vækst på ca. 1% i forhold til 2016. Og når vi kigger ind i 2018, så mener vi, at vi når ca. 2% økonomisk vækst. Schweiz har de sidste par år været lidt tynget på vækstsiden af en stærk valuta, men på den anden side bliver trukket godt fremad for tiden med Europa, som har det rigtig godt på vækstsiden. Lad os lige blive ved den der valutasnak, fordi det var jo altså lidt af et chok tilbage i 2015, da den schweiziske nationalbank de besluttede lige pludselig at slippe den her tilknytning til euroen. Så hvordan har det egentlig været med valutaen lige siden da? Ja, når vi kigger på valutaen, hvis vi tager den, hvad skal man sige, mod euroen, så tilbage til 2011, for at tage lige de helt store briller på, jamen det Schweiz gjorde, det var simpelthen at lægge en fastkurspolitik mod euroen, som hed 1,20, så det vil sige, det var på ca. 6 kroner i forhold til schweizerfranken. Og formålet det var at prøve at hjælpe, hvad skal man sige, den schweiziske økonomi, som er meget eksportorienteret, ved ikke at lade schweizerfranken blive alt for stærk. Og det, der skete i 2011 og årene frem efter, det var, at den schweiziske valuta var meget attraktiv i en europæisk sammenhæng, hvor der på det tidspunkt og årene efter var, hvad skal man sige, krise i Europa i forbindelse med de her gældsproblemer, specielt i de sydlige lande. Og det, man så gjorde i Schweiz, det var simpelthen at sige, at vi lægger en fastkurspolitik og hjælper der med eksportindustrien. Fra den schweiziske, hvad skal man sige, nationalbank, der var det selvfølgelig en dyr fornøjelse, fordi man var ude og, hvad skal man sige, at sælge de her schweizerfranc billigere end markedet egentlig ville købe dem, eller var villig til at købe dem selv. Og derfor gav man så, hvad skal man sige, op på den her fastkurspolitik i 2015, som var noget af et chok, som betød, at schweizerfranken fra en start steg ca. 20% i forhold til euroen eller danske kroner, for den sags skyld lå i 7,5 kroner for en schweizerfranc. Og det er klart, at hvis du har en lille åben eksportorienteret økonomi, som er afhængig af den her eksport, jamen, så var det et chok, at schweizerfranken steg så meget. Så det er også derfor, vi har set, at i 2015-16, der var det et par, hvad skal man sige, hårde år for Schweiz, som, hvad skal man sige, klarede sig igennem med positiv økonomisk vækst, men heller ikke meget mere end det her nu, hvad skal man sige. At vi er ved at være på den anden side, hvor valutaen nu er svækket lidt igen. Den handler 6,4 til en dansk krone, og vi tror, det nærmer sig 6. Det vil sige, at vi altså får lidt hjælp fra valutasiden. Ja, okay. Mark Andersen, lad os hoppe ned i det, som egentlig interesserer os allermest i det her program, som jeg står og taler ud fra lige nu, nemlig aktiemarkedet. Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i det schweiziske aktieindeks. Kan du starte med at fortælle os, hvad der sådan ligesom præger det? Hvad er det for en type selskaber, der ligger det? Er der nogen sådan klar retning, eller hvordan ser det ud? Jamen det synes jeg, der er. Det er jo meget skægt, når man tænker over Schweiz, så de første ting, der falder en ind, det er selvfølgelig noget med chokolade og ure og de her banker. Mm. Men når vi kigger på aktieindekset, så kan man sige, at det dominerende faktisk mere over i eksempelvis Pharma, hvor vi har Novartis og Roche, som er to af de mest værdifulde selskaber med Nestle helt på top. Så dem her, der har en espresso-maskine derhjemme, det er fra Nestle. Mm-hmm. Og så derudover, så vi kigger længere ned lidt, så UBS, som er den største schweiziske bank, er også på den her top 5-10 liste, hvor ABB, Richemont, Lafarge osv. også er. Men Pharma er sammen med finanssektoren helt sikkert dominerende indekser. Og hvordan er, hvis jeg bare lige skal prøve at forstå det, hvordan er aktiekulturen egentlig i Schweiz? Er det helt normalt for sådan, hvad skal man sige, almindelige private investorer at være aktiv i det her aktiemarked? Ja, det synes jeg. Altså, vi kan godt man kan mærke hernede, at finansindustrien, der skal man sige, er folk i den forbindelse, altså man kan sige, at folk er i aktier. Man kan sige, at vi også en situation i Schweiz, hvor vi har meget negative renter, så det vil sige, hvis vi skal ud og have et fornuftigt afkast, så kan du ikke bare lade pengene stå på kontoen, så at sige. Og så kan man sige, at mange af de aktier, som er toneavgivende i det schweiziske SMI-indeks, jamen det er, hvad skal man sige, de mere sikre, stabile aktier, som også giver et højt udbytte. Så det passer meget fint ind i den her lidt konservative schweiziske mentalitet. Ja. Så Mark Andersen, pharma, finans og altså også fødevaresektoren, det er altså nogle af de selskaber, som gør det godt og er toneangivende i det schweiziske indeks. Er der nogen særlige sektor, som I holder specielt øje med nede hos UBS lige pt? Altså når vi kigger på schweiziske aktier, så kan man sige, at det er specielt inden for finans og så luksussektoren, som vi har det rigtig godt med for tiden. Og det skal forklares lidt i forbindelse med, hvor vi er henne i den økonomiske cyklus, hvor man kan sige, at vi er inde lidt i en anden halvleg, hvor det økonomiske opsving generelt set har det godt. Og det er typisk en periode, hvor finansaktier gør det godt, hvor der er flere udlån, hvad skal man sige, aktiepriser, obligationspriser plejer at stige. Og det samme lidt med luksussektoren igen, når arbejdsløsheden er lav, den er på cirka 3% i Schweiz, og hvad kan man sige, i Europa også på noget nær historiske lave niveauer, jamen så er det de perioder, hvor den type sektorer vil gøre det godt. Og hvilke selskaber har I inden for det, som du kalder luksussektoren i Schweiz? Jamen for at give et eksempel, så har vi det sjette største schweiziske firma, som mål på markedsværdi, som er et firma, der hedder Richemont, som har en hel masse forskellige luksusbrands under sig, som eksempelvis Mont Blanc, men der ligger mange og forskellige urmærker osv. Hvis vi går længere ned, så er det også sådan noget som Swatch, som, hvad skal man sige, som er på ugesiden mere rent. Og nu er I jo en global bank. I hører måske godt nok til i Schweiz, men altså I befinder jer rundt omkring i hele verden og ser selvfølgelig derfor også på aktiemarkedet rundt omkring i hele verden. Hvor lune er I sådan specifikt på schweizeraktier, altså aktier fra jeres eget hjemland i forhold til sådan, hvordan det ser ud i resten af verden? Jamen, det er selvfølgelig et godt spørgsmål, og det er rigtigt, hvad man siger, som verdens største private banking bank, eller hvad man skal sige, som UBS, så er det klart, jamen, så er vi rundt omkring i verden, og vi kigger selvfølgelig ekstremt globalt, når vi investerer. Så mens vi har vores hovedkontor i Zürich, i Schweiz, jamen, så er vi placeret rundt omkring i hele verden. Og når vi kigger rundt, jamen, så er det generelt set aktier, som vi fortsat godt kan lide ind i 2018. Det er meget europæiske aktier, vi kan lide. På sektorniveau er det mere IT og finans, som vi også godt kan lide i Schweiz, som specielt er det, vi fremhæver. Hvis vi går lidt mere eksotisk, så kan man sige, så er det på i Asien har det været kinesiske aktier, hvor specielt tech-sektoren også har gjort det rigtig, rigtig godt. Mm. Og det er altså fremadrettet, at du taler om tech-sektoren også, og så altså også Schweiz og aktier, som jo altså også fylder sikkert hos jer. Hvis nu man sidder her i Danmark som almindelig dansk investor, og man prøver sådan at blande aktier fra hele verden, er Schweiz så et sted, man bør holde øje med? Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er selvfølgelig noget, vi selv har tænkt på for vores globale kunder, som ikke nødvendigvis bør investere i Schweiz, kan man sige, hvis man kigger ud fra størrelsen af aktieindekset. Men vi har faktisk schweiziske aktier som en andel af vores kunders portefølje på aktiesiden, af den simple årsag, at det er attraktive aktier ud fra en risikoafkast forventning, hvor schweiziske aktier har den laveste volatilitet eller laveste risiko, hvis vi måler det på standardafvigelse afkast i forhold til andre aktier, globale aktier. Og det betyder altså, når du har en kombination af attraktive gevinster, som vi har med gennemsnit på det schweiziske aktieindeks mod 2,5% globalt, du har den laveste risiko af de aktieindeks, der eksisterer globalt, uden at du egentlig betaler mere for aktierne, jamen så er det attraktive aktier, som vi gerne kommer i vores globale porteføljer. Mm. Og Mark Andersen, nu er du sikkert ikke nødvendigvis så mange af vores lyttere, der lige er kunder hos UBS. Jeg ved godt, I har et kontor her i København, men trods alt set med den, hvis vi maler med den brede pensel, så er det nok de færreste, der er kunder hos jer. Hvis nu man er interesseret i at skulle i de her Schweizer-aktier, bør man så kigge på det store toneangivende indeks, eller kunne der også være noget længere nede i hierarkiet, som kunne være interessant at se? Altså det, jeg tænker på, hvad er jeres rising stars i Schweiz? Jamen, godt spørgsmål. Altså først og fremmest, så vil jeg sige, at når man kigger på de schweiziske aktier, så har vi, hvad skal man sige, det brede indeks, som hedder SMI, hvor hvad skal man sige, mange af de her toneangivende navne, som jeg nævnte før, befinder sig, og det er selvfølgelig den nemme måde at komme i gang med Schweiz på. Når vi kigger ned på de små og mellemstore virksomheder, så har vi faktisk set, at det er en gruppe af virksomheder, som gør det rigtig godt, hvor hvad kan man sige, noget meget af det, som Schweiz prøver at slå sig på, det er selvfølgelig ud over de lave skatter, men det er noget med at være et vidensland, lidt ligesom vi selvfølgelig prøver på i Danmark. Vi slår os på innovation i Schweiz, og det er sådan noget, som de små og mellemstore virksomheder egentlig også nyder rigtig, rigtig godt af. Så mens introduktionen kan være først, kan man sige, fra de store navne, så vil jeg også anbefale for dem, der er interesseret i jer, dyk lidt nedad i forhold til størrelsen af aktier. Og er der nogle særlige sektorer, hvor man så er skarp i Schweiz? Altså, hvor har schweizerne deres edge? Jamen, lidt som sagt før, så kan man sige, at denne her innovation og videns fremme, det er jo noget, der specielt er positivt for et sted som farmasektoren, som er placeret meget i Basel. Det er også noget, som, hvad kan man sige, i hvert fald vi tror, at i en bank som UBS, at det er noget, vi slår os på, når vi snakker med kunder rundt omkring i verden, så er det jo så fordi, at de tror, at vi kan tilbyde andet end bare, at man har sin penge liggende i Schweiz, men selvfølgelig også, at vi kan investere dem fornuftigt for vores kunder, og så generere et godt afkast. Så det er meget de her vidensindustrier. ABB er et andet godt eksempel, synes jeg, som slår sig meget på teknologi også. Mm. Mark Andersen, chefstrateg i UBS. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Tak, fordi du gjorde os en lille bitte smule klogere på, hvad der egentlig sker på det schweiziske aktiemarked. Tak for nu. Jamen, tak for opgaven. Hej. Hej. Dette er Radio 24/7. Ja, så vidt altså Mark Andersen, som jeg fik lov at interviewe her, inden vi gik i studiet. En mand, som er travlt optaget og derfor rejser rundt i verden hele tiden. Han har altså ikke tid til at være med os live, men altså en fornøjelse at få lov til også at høre, hvordan og hvorledes at et andet aktiemarked, end det vi sådan vanligt kigger på, egentlig er skruet sammen. Lars Persson, lad os blive lidt ved det. Noget af det, han pegede på, var jo altså særligt de schweiziske medicinalselskaber, Novartis og Roche var nogle af dem, som han fremhævede. Mm. Hvis du sådan skal give dit besøg med på de to aktier, hvad tænker du så om det? Nu er du jo teknisk analytiker, så alene ved at kigge på nogle kurver, så burde du kunne komme med et godt råd til, om man skal investere i dem eller ej. Altså, hvis man tager Roche sådan på situationen nu, så ser den ikke spændende ud, vil jeg sige. Den har faldet pænt tilbage her på det seneste. Og jeg kender jo ikke lige hele deres forretning. Det kan jeg jo egentlig også godt lide, men det ser ud som om, den er en lille smule kedelig for tiden. Så det var ikke en, jeg vil rigtig bide skære med. Altså, det må jeg sige, den ser lidt ud som om, den har lidt problemer i øjeblikket. Så sådan rent teknisk, så er der ikke noget, der roer for, at jeg skal drøne ud og købe Roche, i hvert fald lige på den her bane. Og hvad så med Novartis? Skal den købes? Ja, nu slettede jeg lige alle mine åbne skærme her, det ved jeg ikke hvorfor. Men hvad hedder det nu? Ja, den kan vi jo lige tage, hvis du giver mig et sekund, så tager vi lige Novartis. Ja, Novartis, som jo altså også var et af de her selskaber, som Mark Andersen, han nævnte, altså ikke fordi han på den måde anbefalede dem, han lagde faktisk vægt på, inden vi gik i gang med at snakke, at han ville ikke komme med sådan deciderede anbefalinger. Det gør han til sine egne kunder. Ja. Men her i radioen, der var det sådan mere den brede snak for at blive inspireret til, hvad der egentlig foregår i Schweiz og på det schweiziske aktiemarked SMI. Hans Persson, du har fået Novartis op på skærmen. Ja, men den har lidt det samme. Den konsoliderer sig i niveauet. Den har en lidt bedre, nu når jeg er kommet lidt mere historik på den. Den var nede i 70 en gang i oktober 2017, og har egentlig haft... nej, det var i 16. Nu. Jeg skal lige se her, hvor er vi... Ja, det var i efteråret, eller foråret 17, der var den engang nede i 70, og nu ligger den 83 her i starten af 2018. Det er ikke voldsom stigning, den har, men den har sådan en lidt bedre opadgående trend. Det ser ud som om, den har noget modstand i 85, så kan den bryde det, jamen så kan den godt lægge op til en test af 92 måske, som den har været op i tilbage i... Ja, så er vi tilbage i 16. Så ja, den kunne godt blive interessant der omkring. Men Lars Persson, hvis nu man sidder med sådan en helt almindelig dansk portefølje, man vil gerne have noget pharma ind over, tænker jeg, det er vel en af de store segmenter, som man næsten ikke kan komme udenom som investor. Kunne det så være en idé at hoppe sådan, til sådan et land som Schweiz, tænker du, eller skal man hellere blive i det danske, hvor vi også har ganske gode og spændende selskaber? Nej, altså, Schweiz har jo en mulighed for, igen, at det der med farmaselskaberne, det skaber jo en stabilitet i porteføljen, og når det, bølgerne går højt derude, og måske at det crasher, jamen selvfølgelig falder farmaselskaberne også tilbage, men mange gange så er det jo ikke, vi kan ikke undvære dem, fordi man skal bruge sine piller til det ene, eller man har brug for... instrumenter til at operere med osv., så derfor så er de jo nogen, der kan man sige er mindre konjunkturfølsomme og vender hurtigt tilbage, når så højkonjunkturerne går i gang, eller når konjunkturerne får bedringer. Så jeg synes, pharma er da helt sikkert et spændende sted, og jamen hvorfor så ikke Schweiz? Altså det er jo så lidt at vælge, skal man tage nogle af dem, der er i USA, Sverige, eller skal man måske tage Danmark? Jamen så kan man blande porteføljen, og måske, altså Novo er jo meget dedikeret mod insulin, jamen Novartis og Roche, det er nogle andre områder, og det kan være, at man måske skal gå derned og vælge, sådan så man får blandet sin portefølje. Mm. Så skal man jo også se på, hvor mange penge man har. Der er en god artikel i dag i Dagbladet Børsen, hvor man kan se, hvad koster det egentlig at eje udenlandske aktier, og der kan man sige, det kan godt være, at vi får tuet ørerne fulde om, at vi skulle eje udenlandske aktier, men hvis det koster dig 10.000 om året for at have udenlandske aktier for at få 100.000, jamen så er det måske ikke så sjovt. Så skal du i hvert fald få et voldsomt godt afkast allerede der. Startsomkostningerne ødelægger det hele. Ja, der er altså masser. Stor forskel på depotgebyr og omkostninger i det hele taget rundt omkring i ja, de danske handelsplatforme og finansinstitutioner. Så det skal man lige være opmærksom på. Det skal man i hvert fald, ja. Så alt i alt, jamen det er da sjovt at eje udenlandske aktier. Vi hørte så også i fredags, jamen hvad så med den her udbyttebeskatning, der er, fordi at mange gange så, hvis man får udbytte i nogle lande, jamen så bliver det beskattet i landet, og så bliver der sørme også taget udbytteskat i Danmark, og jeg kunne allerede se Svendsen, han slog lige en baglæns koldbøtte, fordi så skal du til at søge om at få pengene ud fra det land, eller er det i Danmark? Og, jamen, sker det ikke automatisk? Nej, der er ikke noget mere automatisk. Det er kun herhjemme, vi sidder og stempler, og så betaler 12 milliarder ud til en eller anden, der mener, at han har nogle aktier i Danmark. Så, sådan er det. Vi er så flinke heroppe i Danmark, og nu skal vi ikke komme i et politisk program, det må andre om, men så det er ikke noget, der foregår helt automatisk, desværre. Mm. Nej, der skal du frem med den store arbejdshest. Persson, lad den ligge. Men jeg tænker at der er mange, altså hvis man nu skulle finde på noget andet sjovt, jamen så er der jo også, han sagde selv, lidt flere luksusprodukter på den schweiziske børs, altså Swatch Group, jeg ved ikke, om jeg vil lige kalde det luksus, men i hvert fald... Jeg tror også, han sagde lidt længere nede. Ja, lidt længere nede, men der er jo en anden kombination af ting dernede, så jamen, har man en større formue, kunne det da godt være, at man skulle kigge til nogle af de schweiziske selskaber. Ja, Richemont var også et af de selskaber, som han nævnte, som jeg altså har mange brands inde under bogen, blandt andet... hvad var det, han nævnte? Ja, det ved jeg ikke. Jo, han nævnte Mont Blanc, kuglepindene. Ja. Og så ved jeg også, Cartier ligger inde under den der hat der. Der er et hav af mærker, som altså ligger under det her selskab Richemont, som altså er inden for luksussegmentet. Lars Persson, det lyder jo, altså argumentet er jo ganske udmærket. Der er gang i økonomierne rundt omkring i verden. Der er flere og flere mennesker, der får råd til at, også at købe ind i det her luksussegment. Mm. Skal du med på den bølge? Altså, nu kigger jeg jo mest på Norden her, og der er jo ikke så mange voldsomme luksusbrand, som jeg lige går og tænker sig, nej, altså, vi har jo også set, at de der luksusbrand, der er jo også blevet drillet lidt, fordi at det er gået, noget af det er gået via nethandel. Jeg ved ikke, hvor mange der så køber en diamantring via nettet til 25.000, men altså, så det er nu måske heller ikke alle de butikker eller kæder eller forretninger, der er børsnoteret, så det kan måske godt lige blive lidt svært, og jeg mener, at dem, der ejer Louis Vuitton-taskerne og sådan noget, de har også haft lidt problemer, fordi kineserne har bremset lidt op med alt det her ekstravagante ting, og måske de her lidt dyre ting. Jeg tror, at det kan godt være, at vi europæer har råd til lidt mere luksus, men vi skal kigge ud i Fjernøsten og se, hvad det er, det egentlig de går og ruder med, og hvordan får de købt det. Så det er der, vi skal kigge hen, og der har jeg ikke, ligget at rode med, så det må jeg vente lidt med. Nå, men det kan være, du skal kigge ind på de her, for eksempel Richemont, eller ja, så snakker du om Louis Vuitton, altså LVMH, så vidt jeg husker, den hedder den her franske aktie, som jo altså også er inde for det her segment. Ja. Det er rigtigt. Rent teknisk har der været gang i den? Rent teknisk har den ligesom etableret en top på det seneste, og så haft en faldende trend, fordi netop er det her med, men den har jo haft altså et kørt fra siden 16, hvor den var i 140, og nu ligger den i 260. Ja, så det er som jeg i hvert fald fik ind på radaren. Det var lidt som, at kineserne trængte en lille smule i håndbremsen på hvad hedder det nu, på luksussalget. Så det skal man, det synes jeg i hvert fald, man skal holde øje med og være opmærksom på. Hvordan går det derude i Fjernøsten? Ja. Lars Persson, nok om Schweiz lige for nu. Vi skal tage et par spørgsmål ind her, inden vi ringer til Lars Svendsen. Palle, han godt tænkt sig at høre, at vi vurderer, han godt tænkt sig at høre, hvordan vi ser på Nokia. Mm. Han siger, så vidt jeg vurderer, er Nokia fornuftigt positioneret i forhold til 5G. De har allerede fået flere ordre på 5G-området for store kunder. Hvad tænker du om Nokia fremadrettet? Nokia, ja, det er jo lidt den samme båd som Ericsson. Den har også en nu er den Nokia bare mere faldende trend lige i øjeblikket. Den skulle gerne holde her omkring de 40, fordi der var den nede at kys i november-december måned og 2016. Og så skulle den jo gerne lave sådan en dobbelt bundformation, ligesom man så har set til andre gange. Og så skulle den gerne kravle op af med, at man fik en masse ordre på det her G5. Så jeg ville sætte den på min kandidatbænk. Jeg vil ikke købe den. Okay, det var meget lige ud af landevejen, herr Persson. Ja. Så er der en lytter, Torben, der har bedt os om at se på en aktie, der hedder Capio. Det er et svensk selskab, han har fået øjnene op for det, fordi at hans søn har været på privathospital. Ja. Hvad er det for noget? Jamen altså, det er jo svenskerne, de har jo faktisk forsøgt længe med sådan noget helsevård og privat, som man kunne købe. Og det har ikke været den helt gode forretning indtil videre, men det begynder at lysne lidt. Så Capio, den ser da lidt spændende ud teknisk. Jeg vil nok måske prøve at få den op til 48, før jeg begyndte at købe den. Den ligger 45-70 i øjeblikket, ikke? Men altså, de første købsignaler er dukket op i aktien, men det har haft det lidt svært tidligere. Men hvor stort er det her selskab? Det er stadig som CEO-TAPIO. Ja, hvor stort er det? Jamen, de har en omsætning på 14 milliarder, mener jeg det er. Det er da nogenlunde stort, og et overskud på det må ikke være 14 milliarder. Den skal lige hjem og lure, hvad det var, hvad for en overskud de havde, eller en omsætning. Men altså, det er jo det er jo stadigvæk, hvad kan man sige, et nyt område. Der er jo, hvor mange går på privathospital, det skal vi måske også. Flere, vel? Det er rigtigt, og det er også det i Sverige, så vi skal jo nok til at vende os til det. Nu prøver jeg lige at suse herind. De har jo en markedsværdi på 6 milliarder, og så kan vi lige se herovre. Jamen, de er omsat. Jeg må lige hjem og se, hvad omsætningen helt sikkert var. Men det var på 6 milliarder i markedsværdi, og den ser lidt interessant ud. Jeg vil nok bare vente til, den havde brudt 48, før jeg vil bide til, fordi så havde vi fået brudt den her faldende trend, der har været i aktien det seneste stykke tid. Mm. Tak, Lars Persson. Så fik vi lige den med. Der ligger et par andre spørgsmål på mailen. Vi tager dem ind, når vi får tid til det. Måske kan vi nå det lige her, efter vi har talt med Lars Svendsen, ham har jeg fået med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til, hr. Svendsen. Ja, godmorgen. Det skulle rigtig nok, at den omtaler det der beløb. 14 milliarder? Ja, ja. Mm. Der er en anden sjov aktie i Sverige. Så, når vi er i gang med det her og udvide vores ordforråd, det er den der Akademia, eller hvad? Nå, Akademedia, ja. Den har Lars da talt om tidligere. Er det ikke sådan noget internet? Det er skole. Det er skole. Det er skole. Det er en skolekoncern. Mm. De har over 70.000 elever. Mm. Og i Danmark har vi jo friskoler, fordi nogen vil have dem til at gå på en kristen friskole, og Grundtvig og alt med himmel og jord, og Steiner og ting og sager. Derover der er det en ren koncern, hvor det handler om, at de skal lære noget. Ja. Og der er det bare, det er en mega forretning, det er også 6 milliarder i børsværdi. Jamen, de har faktisk jeg mener også, den engelske skole har de også børsnoteret. Ja, der er flere skoler, der er blevet børsnoteret, der var sådan en bølge. Jo, men det var rigtigt, det var 14 milliarder, de omsatte. Mm. Okay. Det er fuldstændig anderledes end Danmark. Ja. Der er det sådan en non-profit, derover er det. Pure profit. Ja. Pure profit. Ja. You make hope, det er Academia Nuts, de bliver til de kære elever. Nå, Svendsen, hvor er det dejligt, I bringer nye aktieselskabs navne på banen her i udsendelsen i dag. Jeg kunne godt tænke mig egentlig at hoppe tilbage til den her farmasnak, fordi der sker jo altså også en hel del lige i den sektor. PT, kan du gøre os lidt klogere på sagen her? Svendsen? Ja, altså det, dagens historie er jo det her med, at Sanofi fra Frankrig køber eller byder på at sandsynligvis jo slipper den hjem i en amerikansk virksomhed, der hedder, det er mundret navn, BioVerative. Mm. Og de er så inden for blodmedicin, og det er jo der, Novo faktisk jo også ligger med bløderprodukter. Jeg skal ikke gøre mig klog på, om de her har et produkt, det har jeg ikke haft tid til at kigge på endnu, som rammer i nærheden af det, fordi det er specifikke bløderfaktorer, produkter, ikke? Så derfor så det er det ikke sådan, så at man går ind for det samme, så man rammer hinanden med det samme. Det kan ligesom være, at de har forskellige patienter. Men det er i small-gruppen af produkter, altså ikke store almene medicinprodukter. Og så er det udtryk for, at de store æder de små. Og det er jo også det, Novo er i gang med den her Ablings nede i Belgien. Så den ligger ikke. Og du har jo, det er jo den der fødekæde, vi har. Det har vi hele tiden også sagt flere gange, at altså Sealand og det gælder altså alle de der danske, vi har, Bavarian og så videre, de er jo skabt til at blive spist. Ja. Sådan nogle virksomheder eksisterer ikke efter 20-30 år. Du har også i Nødsøgt forsvandt sig selv på grund af navnet tilbage, men altså de lykkes så ikke med det der med at gøre. Men generelt set, enten lykkes du, og så bliver du et, eller også lykkes du ikke, og så dør du. Det lyder landvejen. Jamen, det er sådan lidt let dig. Og det er jo sådan det, der sker. Og jeg har faktisk, mens lige så snakket om Schweiz og imod, der sad jeg lige og brugte de sidste 10.000 kroner på at købe nogle flere Bavarian, fordi jeg mener, altså hvis man sagde, vi gætter jo lidt på hjemme i verdensfirmaet, hvad er dagens ret, ikke? Og dagens ret, tror jeg egentlig, kan godt gå hen og blive Bavarian, fordi den er, hører jo sådan set også ind i det der felt, på sin egen måde, men og det er jo ikke blødermedicin, men det er derfor Sobi stiger i Finland eller i Sverige, men yes. men altså at de store vil spise de små, og så er der ved at blive Golden Cross og alt muligt, og der er et gab, der går på 200 point. Jeg giver dig fuldstændig ret. Jeg sad og hyggede mig i går aftes søndag med at skrive noget, og det er på Bavarian Nordic, så du kommer lidt i forkøbet der, men den ser spændende ud. Så, ja. Men investeringsstrategien ind i det, som du altså taler om, det er således at investere i nogle af dem, som risikerer, havde han sagt, har muligheden for at blive opkøbt, altså har muligheden for at blive spist. Man kunne vel ikke også gå den anden vej og så sige, så er der altså nogen, der ender med at blive de helt store spillere. Jeg ved, inden for det der blødermedicin, der er det der schweiziske Roche, som vi talte om tidligere, der er de vel rimelig førende? Det tror jeg nu ikke, man vil påstå, de er. Men de er nej, det er de ikke, men de er på vej ind. Og hvad hedder det? I øvrigt falder, og så nu vi til synes, 4% i dag, så de er ikke selv så glad for det. Men det er jo, hvor du, der har de jo så masset sig ind. Og Roche har jo også købt, for mange år siden købte de jo over i USA den her, en af de første inden for gen, hvad var den hed, den der genindtægt, eller hvad den hed? Hvorfor siger du, de ikke er med på den der bløde medicinbølge? Altså, okay, jeg synes, du er totalt underminerende. De er ikke, hvad hedder det, så vidt jeg ved, er de ikke den, den absolut leder. Nej, men jeg tænker, det jeg lagde vægt på, eller det jeg lagde mærke til, det var, at de har fået nogle nylige godkendelser i netop hos FDA, som gør, at de ligesom er på vej til, at så vidt jeg forstod det, skulle være ledende inden for det, der bløder. De vil også støde ind i Novo, ikke? Mm. Men Novo har jo også, og Novo har jo faktor 7, de har en faktor 9, en faktor 13, og en faktor 8 har de også, så vidt jeg husker det. Mm. Og dem er der rigtig været løgn flere af. Så derfor, du har et faktor 8 produkt, er ikke nok, du har et. Mm. Så derfor, men det er jo meget snævre og specifikke ting, og de koster jo formuer til hver patient. Mm. Men hele systemet er jo generelt, altså det der, nu taler vi sådan ligesom om industrien, ikke? At de store har jo evnen til både at økonomisk at kunne klare alle de her krav, og så har de også salgsorganisationen. Mm. Den betyder så ikke så meget i små produkter, orphan drugs, det talte vi også ved en dag, den er orphazyme, ikke? Mm. Hvor de har, hvor de nogle af produkterne har, er det 1500, det første regner med at have 1500 patienter i i-landene, så vil der også være mange i u-landene. Dem opdager du aldrig, fordi de pågældende børn dør af sygdom, uden at nogen har opdaget, var det fejlet, ikke? Ja. Nå, Lars Svendsen, de store har altså muslerne, de har penge i poserne i behold, og det er dem, der ligesom kan gå ud og gøre den helt store forskel. Så er det vel der, man skal lægge sine penge? Ja, det gør de store investorer jo også, fordi de gider ikke sidde, altså ATP og sådan noget, de sidder jo ikke sådan noget og leder rundt efter at finde et small pick i Sealand og sådan noget, men det synes vi andre jo er sjovere, ikke? Mm. Fordi de kommer så også til at betale noget for det jo. Ja. Men ja, det kan du godt, hvis du sidder og siger, at jeg er en stor investor, jeg gider ikke at sidde og ligesom Lars og hygge sig ved at søndag aften og lede efter en lille perle et eller andet sted, så er det jo klart, så er det jo en måde at gøre det på. Ja, det er sporten, det handler om for jer nærmest, kan jeg høre. Nej, men det er jo fordi, at det er det, der er det sjove ved det. Det er jo elastikken i det. Mm. Fordi du kan godt se, at nu den her, den stiger, der lige blevet købt op. Det stiger 60% på budet. Mm. Og det er jo også det, at når vi går rundt og leder efter Bavarian og alt det andet der, så er det jo fordi, at vi mener, at på et tidspunkt, så bliver den jo... Jeg mener, at nu har det så vist sig, at det er Johnson & Johnson, der ligesom manøvrerer rundt ude i entréen, ikke? Mm. Og kunne blive den, der vil spise ham en dag. Men hvis han en dag kommer med et bud og siger, det er jo fantastisk, den virksomhed kan, og vi kan gøre det her 10 eller 30 gange så stort, og i løbet af kort tid, som de ikke selv kan, ikke? Altså, det er jo ganske for meget, de 400 mennesker, der går derop i Kvistgård, kan trulle frem, ikke? Så jeg vil sige, nu kommer Johnson, ikke? Og så kan han jo sparke den afsted med en turbo, ligesom at sætte en turbo skal på en chat, ikke? Skal bare indføre 7 arbejdsdage, ligesom man har hos AP Møller, en 7-takkestjerne. Så skal de nok komme, du. Nej, men jeg tror også, at de der funktionærer, nu bestemt med AP Møller, de skal nok til at hakke nogle af takkerne stjerne. De vil nå ned på 5 dage eller 4, måske. Nej, ved man aldrig. Ja. Ved man aldrig. Lars Svendsen, du har altså formøblet alle dine penge. Er det sådan, vi skal forstå det? Det hele er op, du. Alle sejlene er op. Alle sejlene er oppe. Hold da op. Det bliver en spændende slutning på januar måned her. Det seneste, du fik ind før Bavarian, det var så SAS. Det var SAS, ja. Mm. Ja, han har jo så ikke lige løbet så meget endnu, men han koster 15,19, og jeg har givet 15,27. Mm. Men jeg tror, at SAS, det eneste, der er imod SAS i øjeblikket, det er, hvad hedder den der oliepris, som er for opadgående, ikke? Mm. Det er det eneste, de har af problem. Okay. Lars Svendsen, en anden historie. Jeg ved, du holder øje med et regnskabsaktuelt selskab, der også kommer i den her uge. General Electric er i gang med en opsplitning, så vidt jeg ved. Hvad er det egentlig, der foregår der, og hvad får det af betydning for eksempel Vestas? Ja, General Electric er en, der har stået på min hadeliste de sidste 20 år. Hvorfor? Jo, men det har været sådan noget opreklameret. Det har været sådan noget helt over, ikke? Altså, at succes afløb succes, og de købte det ene op og det andet op, og de sad der så alvorligt ud af eget selv til NBC og ruster selv hele tiden. Og det har været sådan en luftballon. Nu er den kommet ned, ikke? Den har engang kostet $60, og nu koster den vel 17. Mm. Og det er så længe tilbage, det er jo optimalt, det er jo... Og 2000, ja. Det var lige ved IT-boblen, ja. ja, så har den været i 40 som top, og så har den været i 30 som top, og nu er vi dernede. Men det korte lange er, at de har jo levet af at købe op, og så levede de af at sige, at de var industriselskab, mens de i virkeligheden ekspanderede inden for bank. Og det bliver, og det vil sige, at du fik en bank, der var sat til industripris. Og det var jo ikke, altså jeg, den har stået på min hadeliste simpelthen 20 år. Men jeg har aldrig vil røre den aktie. Men... Du skal passe på med de der følelser, Svendsen, det ved du godt. Nej, men det vil vi nødt til at have sådan en grundindstilling til tingene. Okay. Men og så er det jo godt, når det går langsomt, så kan vi jo ikke beskæftige sig med den 20 år. Men det er ligesom, ikke har beskæftiget med Carlsberg i 10 år, ikke? Men det er jo det eneste, jeg har, det er gamle Carlsberg, fordi det er så mange år siden, at man vil gøre. Nå, forstod I det? Ja, ja. At pointen, som er General Electric, nu lige hvis I tager den helt kort, det er, at til synligheden vil de nu for alvor begynde at stramme op på det og rydde op. Og så vil de også splitte sig op, og det drejer sig om vindmøller, hvor de jo er konkurrent til, det er vel den tredje største i branchen, og dermed konkurrent til Vestas. Og det går jo så tydeligt på, at de bliver tvunget til at være mere hårdere på prisen, end de har været, hvor de måske har ligesom lænet sig op af koncernen. Mm-hmm. Og det kan de så formentlig ikke mere. Måske bliver de ligefrem sat på børsen som et selskab for sig selv. Det ved vi ikke. Men der skal ske noget, der kommer regnskab på onsdag. Ja, og det bliver altså ikke et regnskab, du kommer til at dykke ned i, så Hans Svendsen, hvis du hader dem så meget. Det er jo, ellers, jeg ved ikke, nej, ikke for at sælge aktien skyld. Men okay. Den er stadig på hadelisten. Lars Svendsen, inden vi slipper dig helt, så har jeg lige fået en mail ind her fra Bo Aarup, som skriver lidt om det her sydafrikanske møbelselskab, der er noteret i, er det ikke Tyskland? Jo, Steinhoff. Steinhoff. Som jo har fået gevaldige klø, efter det er kommet frem, at der har været en masse ballade og urigtigheder og svindel og humbug og hvad ved jeg i deres regnskabsaflæggelse, eller noget i den retning. Ved du noget om den her sag, hr. Svendsen? Ja, jeg har fulgt med i december. Det dukkede op sådan knap, lige omkring 1. december. Men de har jo kunne holde skuden flydende. Det er en butik, der har 120.000 ansatte, tror jeg. Mm. Og hvis nok køber alt muligt op. Formelt ligger det i Holland, men er børsen til Tyskland. Og det er nok skattemæssigt, de ligger i Holland. Men det, der så er dagens historie, er, at de vil sælge, de ejer en lånsag i et sydafrikansk selskab, som de vil prøve på at placere, altså de aktier, altså sælge dem igen, for at få penge i kassen. Men Steinhoff, de har jo ikke engang fundet ud af, hvad der er galt endnu. Eller jeg har ikke kunne se nogen steder. Mm. Så ja, det skal man bare blive væk fra. Men det er jo, det er lidt af en det er sådan en, altså, bliv væk og hold øje med det. Jeg tror ikke, han skal kaste ind det der eventyr. Okay, det lyder lidt som det er sådan en lodseddel, hvis det skal være. Ja, de har tabt, Bo, han skriver, de har tabt 98% af deres aktier, ved de igennem. Så man kunne jo også sige sådan, åh ja, okay, jeg smider lige et lille frimærke efter den, fordi at måske kommer den lidt tilbage, 98%, det er alligevel også en chat. Det er det. Ja, hvis jeg skulle købe den, så vil jeg sige, så putter du 10.000 kroner. Det mener jeg ikke for mit vedkommende, sådan jeg... Det er altså, hvilken økonomi du har, men og så siger du, at for det første er det afskrevet forhånd, og for det andet, hvis den stiger til, og så skal du bare sætte et tal 40% højere, hvis så lander det 0,57, så siger 0,80, så ryger det ud igen. Og det uanset, hvad der sker, fordi altså, det der, det er, ikke, er jo ikke sikkert, at det eksisterer om 3 måneder, vel? Mm. Så det eneste, så er man nødt til at gøre sådan, så, altså forprogrammeret for vel og tak, ikke? Ja. Ellers tror jeg slet ikke, men i hvert fald så ender du med ejden, og så skal det rekonstrueres, og så bliver det sådan noget ligesom torm, ikke? Der kan være meget galt der. Nå, det er i sandhed en faldende kniv, den skal man måske bare lade falde. Ja, man kan danse i alle mulige slagsmål i verden jo. Ah, men altså, jeg kan godt forstå, om de er lidt fristet. Det kan du ikke, eller hvad? Jo, det er ligesom at gå på udsalg, ikke? Det er jo ofte røde næbler, ikke? Jo. Nå, det er lidt ligesom at gå på udsalg, ikke? Så tror man får det billigt, og så er der hul i, når man kommer hjem eller et eller andet. Ja, sådan jeg købte en gang Phantom of the Opera i Tyskland. Så da vi kom hjem, så det var meget billigt tilbud, så var det Phantom des Opers på tysk, og jeg har aldrig nogensinde hørt den. Nej. Den kan du tage på i dag til citronvand. Der kommer alligevel ikke Kirsten Birke til frokost, så du kan lige høre den. Lars Svendsen, der er masser af gode ting, du sikkert kan kaste dig over i løbet af dagen i morgen. Der er du med os her i studiet. Vi glæder os til at se dig. Ja, tryk. Husk, tryk. Kom. Ja, vi husker. Vi har styr på tryk. Bare rolig. Okay, vi snakkes ved. Hej. Hej. Så vidt, altså hr. Svendsen. Lars Persson, vi løber ind i de sidste minutter. Kan vi lige hurtigt nå et spørgsmål fra Morten Lund? Han har nyt godt af, at NKT blev splittet i 2 aktier, nemlig NKT og Nilfisk. Han skriver, at han er opmærksom på rygtet omkring, at Nilfisk skulle fusionere med en amerikansk konkurrent, men han går ud fra, at det allerede er priset ind i aktien. Mm. Vi anbefaler et salg af Nilfisk, eller bør jeg beholde den? Ja, Det var lige ud af landevejen spørgsmål. Ej, nu har jeg ikke så meget historik at stå og kigge på, men jeg tror ikke, den hoppede jo lidt op, men lad os nu se. Jeg vil prøve at blive og så sætte stop loss ved 340 måske. Den ligger 358 i fredag, så Men Lars Persson, du siger, at du har ikke så meget historik. Det vil sige, at du kan slet ikke bruge altså hele selskabets fortid, da det hed NKT og var samlet. Det kan du ikke rigtig bruge til noget. Jo, så kan man godt kigge lidt på det, men den er jo skilt sig ud nu og skal stå på egne ben, så det er ny bestyrelse og ting og sager, der kan gøre lige, hvad de har lyst til. Så det er en ny case, kan man sige. Det er en ny case. Ja. Lars Persson, aktiemarkedet skal også stå på egne ben. Vi kommer i hvert fald ikke til at debattere det meget mere her, fordi vi skal til at lukke ned. Vi fortsætter selvfølgelig snakken allerede igen om i morgen, når klokken den er 9.05. Jeg ser, vi ender i rødt, eller ja, hvad? Vi er krøbet i minus. Det er kun Norge og Finland, der holder skansen med små plusser. Ellers er vi minus. Tak for det, Persson. Klokken den er blevet 10, og det er blevet tid til nyheder.